أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك aynı şekilde, yani ne'a yen'a'nın hükmü gibidir. Ke hükmü ne'a yen'a. Ne'a yen'a fiilinin hükmü gibidir. Yani fil i'lal. İ'lal hususunda, değil mi? İ'lal yapılmasında aynı ne'a yen'a gibidir. Ne? Kıyasu ra'a. Evet. Kıyasu ra'a. Evet. Yer'a. Ra'a yer'a. Ne'a yen'a. Ne demiştik? Ne'e'ye. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elfi kalbetik. Ne'a. Değil mi? Ne'a. Ra'a. Ra'a. Peki. Ra'a. Ra'e'ye. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elfi kalbetik. Ra'a oldu. Yer'a. Yer'a aslında yer eyyu idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elfe kalbettik. Evet. Yer'a. Ne gibi aynı? Yen'a gibi. Yer'a gibi, değil mi? Yer'a. Ra'a. Yer'a. Aynı onun gibi. Peki. Çünkü aynı bapta. Değil mi? Liennehu. لِيَنَّهُ مِنْ بَابِهِمَا. Ne demek? يَنْأَ يَرْعَى. Onların babındandır bak. رَعَى رَعَى يَرْعَى رَعَى يَرْعَى نَأَ يَنْأَ. مِنْ بَابِهِمْ وَاحِدٍ yani. Değil mi? Peki. لَكِنَّ الْعَرَبَ. لَكِنَّ الْعَرَبَ. Fakat Araplar kad ictema'at demiş, kad ecma'at, ittifak ettiler. Kad ictema'at, toplandılar. Kad ecma'at, kad ittifakat, ittifak ettiler. Bazı nüshalar da kad ictema'attır, bazı nüshalar da kad ecma'at. Kadici temaat toplandı Araplar. Ne demek? Kadittefak. Kadittefakat. İttifak ettiler. Ne üzerine ittifak ettiler? Kad ecmaat. İttifak ettiler. Ne üzere? Ala hazfil hemzeti. Elleti hiye aynu fi'lihi yani. Aynul fiil olan o hemzenin hazfedilmesine ittifak ettiler. Yer'a. Oradaki hemzenin hazfedileceğine. Neyden? Min muzari'ihi. Onun fiil muzarisinden. Yer'a'dan hemzenin hazfedilmesine ittifak. Ra'a'dan değil. Maziden değil de. Min muzari'ihi muzarisinden. Niye? Likesretil isti'mali. Değil mi? Kesret-i istiamal bulunduğundan dolayı. Şimdi ne'a'nın fiil muzarisi yen'a. Yen'a'da hemzeyi hasfetmiyorlar. Ama yer'a demiyorlar da yer'a. Yer'a. Kur'an'da da geçiyor. Tabii. Peki. Fekalu dediler. Yer'a, yer'a dediler. Aslı yer'e'yu idi. Hemzeyi telyin ettik. Harekeyi ta'lik ettik. İki sakin cem oldu. Ra'dan hemzeden. Hemzeyi hasfedip harekesinin makabindeki harfi sahih, sakin olan ra'ya verdik. Yerayu oldu. Ya harfi illet müteharrik makablin meftuh. Ya'yı elife kalbettik. Yera oldu. Tamam mı canım? Yera, yera yani yeravne, tera, tera yani yerayne, tera, tera yani teravne, terayne, tera yani terayne, era, nera. Yera, yero, yuh, hemzeyi telin ettik, telin yumuşattı. Harekeyi ta'lik ettik, harekesini askıya aldık. İki sakin cem oldu. Ra'dan hemzede hemzeyi hasp edip harekesini makabindeki harfi sayısı sakin olan ra'ya verdik. Yara yu oldu. Ya harfi dedi mutarik. Makabili mefsu. Ya yufgulu yara oldu. Yara yani yar e yani hemzeyi hasp edip harekesini makabiline verdik. Yara yani. Yaravne. Yer e yu ne aynı yahşe yu ne onun ilali gibi hemzeyi hasp ediyorsun. Harekeyi makabiline veriyorsun. Ondan sonra da efendim yayı elfe kalbediyorsun. Yayı elfe kalbettin mi iki sakin cem oluyor. Vavul cem'i ve ya'un nakıs. Ya'un nakıs ile cem'i vavu. Cem'i vavu alameti hasp ediyorsun. Nakıs'ı hasp ediyorsun. Yaravne oluyor. İlerler aynı. Tera, tere yani yarayne, tera, tere yani teravne, terayne, tere yani terayne, eranira, er eyu, nar eyu. Ona göre ileriler yapılacak. Peki. Tamam. Vettefaka, ittifak etmiş, bir olmuş yani, aynı oldu. Vettefaka, ittifak etti. Yani vekad ittefaka yani. Ha. Şimdi böyle dersin ve gadit tefaka oysa ki ittifak etti. Yani böyle çekim yaptığınız zaman ittifak etmiş iken böyle dersin. Yani bu cümleyi hal olarak geliyor. Ve gadit tefaka oysa ittifak etti fi hitabil müennesi müennes muhatabada lafzul vahideti vel cem'il müennesi. Müfret müennes muhataba fiiliyle cem'i müennes muhataba fiili ne yapmıştır? İttifak etmiştir. Tekul. Şöyle dersin. Terayne ya yem ya imra'atü. Terayne. Terayne ya aişetü. Terayne. Bak. Şey terayne bakarsın bakarsın görürsün ya Ayşetü ey Ayşe terayne terayne aslındır ter e yine ter e yine tamam yine ve tekul şöyle dersin terayne bakarsınız görürsünüz ya nisbetü. Ey kadınlar cemaati. Ya cemaaten nisaya. Ey kadınlar cemaati. Terayne görsün. Şimdi müfret mühennes muhataba ile cem'i mühennes muhataba bir olmuş. Evet. Aynı olmuş. Peki. Evet. Aynı ama aynı değil. Değil mi? Aynı. Görünüşte aynıdır. Lafız itibariyle aynıdır. Yoksa asıl itibariyle aynı değil. Evet. Terayne, ter-e-yine, ter-e-yine. Yapalım müfredinin ilanını. Hemzeyi telin ettik, harekeyi talik ettik. Hemzeyi hasp edip harekesinin makabrindeki ra'ya verdik. Evet. Ter-a-yine. Tera yine oldu. Ya harfi illet mutarik. Ma kabrin meftuh. Ya yelbe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri el eliful maklubetu minel yah. Yadan maklub elif. Diğeri ise müfret müennes muhatabeti. Ya ul muhatabeti. Müfret müennes. Peki nedir müfret müennes muhatabeti yazsa? Damir. Zamirdir. La yuhde. O asfedilmez. Ya'dan makrubuna elifi hasbettik. Terayne oldu. Peki. Geçelim cem'iye. Şimdi ne hasbedildi? Müfret mühennes muhatabada. Bir, aynul fi'li olan hemze hasbedildi. İki, lamul fi'li olan ya hasbedildi. Tamam. Cem'i mühennes muhatabada ise Terayne aslında ter eyneydi. Ter eyne. Ter eyne. Aynı gibi ne gibi? Teftahne. Ter eyne. Şimdi ter eyne. Hemzeyi telin ettik. Harekeyi ta'lik ettik. İki sakin cem oldu. Hemzeyi hasbedip harekesinin makabindeki harfi say sakin olan ra'ya verdik. Ne oldu? Terayne. Terayne. Bitti. Ne hasbedildi sadece? Aynül fiili hasbedildi. Yani hemze hasbedildi. Başka? Lamül fiili hasbedildi mi hasbedildi? Demek ki o zaman. Lakinnel vahidete. Fakat müfred müennes muhataba. Lakinnel vahidete demek. Lakinne veznel vahideti. Müfred müennes muhatabanın vezni, tamam mı? Vezni nedir? Tefeyne. Tefeynedir. Ne demek tefeynedir? Yani bi hazfil ayni ve lam. Öyle değil mi? Aynel fiili ve lamel fiili hasbedilmiş. Tar-e-yine. İlerini yaptık az önce. Vel cem'a. Ne demek vel cem'a? Ve veznel cem'i. Cem'in vezni ise tefelne. Değil mi? Tefelne. Efendim, tefelnedir. Ne gitmiş? Tefal neydi? Yani bi hazfil ayni fakat. Sadece aynel fiili hasbedilmiş. Ter eyneydi. Ter eyne. Ne gibi? Ter vayne. Ter vayne. Gibi. Feyda emarte. Sen emir verdiğin zamanda. Neydi? Minhu. Yani min tera. Feyda emarte ne demek? Feyda beneytel emra. Emir bina ettiğin zaman, emir yaptığın zaman da minhu, minhu, min, ra'a, yaradan. Ra'a, yaradan emir bina ettiğin zaman, efendim, evet, ulta. Ulta sen söylersin. Değil mi? فقلته قلت فإذا أمرت منه قلت يعني فقلت على الأصل أصل üzerine dersin ir e ir e dersin ir e ir e ne gibi ki ir a ir a gibi kar a yani evet değil mi geçişte o emzi düşer kar a ki ir a ir a gibi. Şimdi niye böyle deriz? Çünkü ir'e nereden müştaktır? Müştakkun min ter-eyu. Ter-eyu'den müştaktır değil mi? Ter-eyu. Şimdi ter-eyu'den yapalım bakalım. Ter-eyu. Fiil muzari muhatapta emri hazır yapmayı murad ettik. Anda kayda varmış. Kayda buymuş. Geberlik muzari tarifini hasbederlermiş. Biz de hasbettik. Ne oldu? Başlamak özürlendi. لأن الساكن لا يبتدأ به ساكن başlanmaz. Peki başlamak mümkün olsun için evvela bir hemzeyi vasıl meksure getirdik. İr eyyu oldu. Vakıf alameti olarak. Ve ahirul emri mebniyü alil vakıf. Vel mebniyü alil vakıf. Kelime-i zümi fil lafzı. Tamam. Ahirindeki illet aradan hasbettik. Alametül cezim 3 idi değil mi? Hazfül hareke, hazfül ahirul, hazfül nur. Ahirinde illet harfi bulunduğu için illet harfini hasbettik. İr-e. Tamam. Bu kadar. İr-e. Peki. Peki. Aslı üzerine böyledir. Öyle mi? Peki. Evet. Fıkı ile ir-e. İr-e dendi. İr-e'nin çekimi ne gibidir? İr-va gibidir değil mi? İr-va. İrlaya irdav, irvay, irlaya irvay ne? Tamam, böyle yaparsın. Sıkıntı var mı? Ya. Peki. Ve gulte demektir şimdi. Alel asli ir'e dersin, ir'a gibi. Ve gulte yine dersin alel hazfi evet ala yani ala takdiril hazfi hazfın takdir edilmesi üzerine dersin. Yani aynel fiili ve lamel fiili ikisi de hasf edildiği zaman da yani aynel fiilini hasf etmezsen ir'e tamam. Aynel fiilini de hazfi üzerine demektir. Alel hazfi hazf üzerine dersin ra ra dersin. Min teradan yapıyorsun. Tera. Tera. Muzara tarifini hasf ettik. Ra. Vakf alametül ahirin illi tarifini hasf ettik. Ra. Değil mi? Bihazbi harbin muzara'ati. Muzara tarifini hasf ediyorsun. Emir sigasına girdiği için. Ondan sonra lamel fiilini de vakıf alameti olarak hasf ediyorsun. Vezin ne kaldı? Fe. Fe. Fe kaldı sadece. Ve yelzemu lazım gelir hü ona. Yani ra'ya lazımdır. El hev ha gerekir. Nerede? Fil vakfi. Yani fi haletil vakfi. Vakıf halinde ne lazım gelir ona? Bir ha lazım gelir. Çünkü tekaf üzerine kalması caiz değildir. Tamam. Vasıl halinde gerekmez de. Mesela rahum. Onlara bak. Rahum dersin ama. Rahum. Onlara bak. Onda sıkıntı yok. Ama vakf edeceksin. Bak diyeceksin o zaman. Bak. Rah. Rah. Rah. Evet. Fetekul. Sen söylersin. Çekimini yaparsın yani. Değil mi? Fetusarrif yani. Çekimini yapacaksın. Çekimini yaparsın. Nasıl yaparsın? Rah. Raya. Rav. Ray. Raya. Rayne dersin. Ve bir tekidi. Tekid nunuyla beraber rayanne, rayanni, rabunne, rayinne, rayanni, rayinanni dersin. Ve bir hafifeti, ve bir hafifeti nunum hafifeyle beraber rayan, rabun, rayin dersin. Fehve ra'in. İsmi fail. Ra'in. Asluhu ra'iyun. Değil mi? U'ille i'lale ramin. Ramin'in ilali gibi ilal yapılıyor. Ramin'in ilalini yapıyorsun. Tamam. Ra'in ilali de aynıdır. Ra'in aslında nedir? Ra'iyun. Ya üzere lamme sakil. Ya üzere lamme-i sakil gibi hasf ettik. İki sakin cem oldu. Biri nakıs yası, diğeri tenvin. Ettenvinu alametun la tuhdefu. Tamam. Söyle. Ya'yı hasbettik. Ra'in oldu. Ne gibidir? Kera'in. Ra'in gibidir. Yani ra'in ilali nasıl? Yani ra'min ilali gibi işte. Ra'in, ra'iyun. Ya'yın harikasını hasbettik. İki sakince buldu. Ya'dan temminden. Temmin alameti hasbedilmez. Nakıs etsin hasbettik. Ra'in oldu. Ra'iyani. Ra'iyani. Fit tesniyede değil mi? Tesniyede. Ra'une. Ra'une dersin. Nerede? Fil cem'i. Evet. Cem'i'de de böyle dersin. Tamam. Ra'iyani. Ra'une. Ra'iyune'ydi aslında. Ra'iyune. Değil mi? Ra'iyune. Hem evet. Ra'iyune. Ne oldu? Ra'une oldu değil mi? Ya üzere zamme sakil. Ya'dan önce hemze üzere kese sakil. Hemze üzere keseyi sakil görüp hasbettik. Verdik ya'nın zammesini hemzeye. İki sakin cem oldu. Ya'dan vav'dan. Vav cemi vav alamet hasbedilmez. Yire parfidir o. Hasbedilmez. Nakizasını hasbettik. Ra'ub ne oldu? Türketil vav ala haliha. Ra'u ne oldu? Tamam hocam. Anlaşıldı mı? Şimdi hocam bu ne gibi şeylerde gelecek mi? O diğer vezinler var ya. Ya söylemeyecek onları. Yok onları söylemiyor da söyleriz anlaşılır. Yok yok. Geliyor mu yani? Tabii. Yani çekim yoksa çekim olanınki mi gelir yoksa bütün ismi fail sigalar onlara sokulabilir mi? Tabii bütün ismi failin o vezinin üzerine çekim 10 siga üzerine çekim yapılır. Hepsinde aynı kalıbı. Fa'ilin, fa'ilen, fa'ilen, fu'anın, fu'anın, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin, fa'aletin Ha, hepsi istimal edilmeyebilir, kullanılmayabilir. Kalıp olarak gelir. Yani. Ama istimalde olanı vardır, istimalde olmuyor. Mesela talebe kullanılır, dullab kullanılır. Değil mi? Dullabun. Pek kullanılmaz yani, duymamış. Resmi o değil. Şimdi ondan sonra ne demiş? Bu ra'iyani ne gibidir? Ke ra'iyani demiş. İrab mahki yapmış yani bak. Ke gelmiş başına. Kaf geldiği zaman ne yapar? Harfi cer. Harfi cer, cer eder. Değil mi? Ke ra'iyeynidir o. Tamam mı? Tabi o mülahaza edilmiyor. Ke kavlina yani bizim sözümüz. Ra'iyani. Ra'une gibi. Ra'in, ra'iyen, ra'une. Ru'a'un, ru'en, ru'atun. Ra'iyetun, ra'iyeten, ra'iyatun. Ra'va'in. Ve dâke mer'iyyun dersin. Ne gibi? Kemer'iyyin, mer'iyyun gibi. Kemer'iyyin, efendim, mer'iyyun gibi. Aynen onun ilali gibi. Ne demek? Mer'uyun idi. Ve bile yâc kelimede cem oldu. Kat sebekat ihtâhuma alel uhra bisikûnin kaydesince vavu yâ yaptık. Vavu yâya kalbettik. Ne oldu ondan sonra? Mer'uyun oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vâk oldu. Yağlar evvelki sakin, ikincisi hareket. Evvelkini ikinci idgam ettik. Mudgamdan beden mudgamın fi olan ikinci yağya şeddeyi verdik. Mer'uyun oldu. Yağının binası sahih, salim olsun için. Ne yaptık? Ve küsre makabliha değil mi? Makablini kestirdik. Söyle. Mer'iyun oldu. Mermiyunun, makşiyunun, mer'iyunun ilali gibi. Ve binâ-u ef'aleh. Efendim. İf'al babının binası minhu min ra'a. Ra'adan. Şimdi ef'ale babına sokulduğu zamanda da muhalifun li-ehevâtihi. Muhalifun, o da muhaliftir. Li-ehevâtihi. Kardeşlerine, diğer if'al babından gelen fiillere muhaliftir. Muhalifun li-ehevâtihi. Yani ehevâti babil if'al. İf'al babından gelen diğer kardeşlere muhaliftir. Şimdi mesela ne'a, ne'a, değil mi? Ne'a. Naklettiğin zaman en'a diyorsun bak. En'a. Ra'a, ra'a. Naklet. Er'a. Er'a. Ama bunda ra'a. Naklet era. Ma era. Era kademi, era kademi. Era. Fe tekulü sen dersin era, era dersin. Şimdi normalde ne demen lazım ya? Er a. Yapalım bakalım. Er a, er eye. Ef'ale. Er eye. Efendim hemzeyi telin ettik. Harekeyi talik ettik. Hemzenin hareketini ra'ya verip hemzeyi hasbettik. E-ra-ye. E-ra-ye. Ya harfi illet mütarik. Ma kablu mefri. Ya ye. Kalbettik. Yuri. Era gösterdi. Yuri gösterir. Yuri. Yuri. Yur-i-yu. Yur-i-yu. Hemzeyi telin ettik. Hareketi talik ettik. Askıya aldık. Hemzenin hareketini ra'ya verip hemzeyi hasbettik. Yuriyu, yuriyu. Ya üzere zamme sakil, ya üzere zammeyi sakil görüp hasbettik. Yuriy oldu. Ya sakin. Ma kabul meksur. Değil mi? Era, eraya, erav, erat, erata, erayna, erayte, eraytuma, eraytuma, eraytuma, eraytuma, eraytuma, eraytuma, eraytuma. Ondan sonra yuri. Aynı yu'ti gibi yaptı. Yuri yani yurune. Evet yuri. Yuri yani yurune. Türi. Türi yani yurine. Türi. Türi yani turune. Türine. Türi yani turine. Peki. Masdarı iraen. İraen gelir. İraen. İraen gelir masdarı. Evet, başka ira eten, ira eten gelir. İraeten, iraen, iraen, iraeten. İraeten dersin. İraeyen, ifalen idiyasına. İraeyen. Hemzeyi telin ettin, hareketi talik ettin, verdin hemzeyi hareketini. Ha? Ra'ya, değil mi? İraeyen, iraeyen oldu bak. İraeyen, tamam. İraeyen. Zahit elbinden sonra vakı olan yayı hemzeye kaybederlermiş. Biz de kaybettik. İraen. Güzel. Şimdi bundan sonra ne yapabilirsin? Hasfedilen hemzeden ıvez ahirine ta getirebilirsin. Değil mi? Ve uvvizat ta'u te'nifi anil hemzeti kema uvvizat. İvez getiriliyor değil mi? Hasfedilen vavdan ıvez. Anil vavdu. İkameten. Evet. İkvamen. Fehve mürin. Evet, mürin. Mürin dersin. Mürin. Gösterici. Mürin, gösteren. Mür-i-yün. Neydi aslında? Mür-i-yün. Mür-i-yün. Hemze-i telin ettin, hareketi tahrik ettik. Hemze-i teliyin edip hareketi tahrik ettik. Hemze-i herkesin raya verdik. Hemze-i hasf ettik. Mür-i-yün. Mürüyün. Ya üzerine lamme sakın, ya üzerine lammeyi sakın. Hasbettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan, tenvinden, tenvin alamettir. Hasbedilmez. Arkası yazısını hasbettik. Söyle. Mürin. Mürin. Mürüyani murune. Mürüyüne. Mürüyetün. Mürüyetün. Mürüyeten. Şimdi bir dakika. Evet. Müriyetün. Müriyetün. Tamam. Müriyetani. Bittesini. Tesnide. Müriyetün. Bu da cemersiz. Tamam. Ve derke Muran. Ve derke Muran nedir? Muran gösterilmiş değil mi? Muran. Muran aslında Mur-e-yün idi. Hemze-i telin ettik. Hareke-i talik ettik. Hemze-i hasf. Makamına verir. Hemze-i hasfinde Mur-e-yün. Murayun. Ya harfi, ya harfi illet mütarik makablu meftuh. Ya'yı harfi kalbettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan maklub olan elif tenvin. Tenvin alametini hasfedilmez. Nakiz ekinden maklub olan elifi hasfettik. Muran oldu. O da gitti. Muran. Murayani. Muravne. Mureyune. Murayetün değil. Murakün olacak. Murayetin değil mi? Muratun. Ya harfiller mütarik, makablu meftu. Ya'yı elife kalbettik. Ne oldu? Muratun oldu. Muratun. Tabi bak. Muhaliyetün geldi de olacak. Muratun bak. Fil mennesi. Asbihan mureyetün. Fekulbetil ya ve elife. Ya'yı kalbedilecek. Cemisinde kalbedilmeyecek yalnız. Müfrede karışmasın diye. Murat'ın. Murat'ın. Tayber Tutay'la değil mi hocam? Hı hı. Murat'ın. Murat'ın. Ondan sonra Murat'ın. Nasıl hocam? Murat'ın. Murayet'ın yazmış buraya. O yok işte. Murat'ın. Murat'ın. Tabii. Mur'eyet'ın yazmış. Murat'ın. Murat'ın. Murat'ın. Tamam. Mur-e-yetaniydi aslında. Hemze-i telin ettik. Hareketi talik ettik. Hemze-i hasfet hareketini ra'ya verdik. Mur-e-yetani oldu. Ya harfiyet mutarik. Makablu meftuh. Ya'yı elfe kalbettik. Mur-a-tani oldu. Mur-a-tun, mur-a-tani. Hı. Mur-a-yetun. Evet. Murayatun. Şimdi diyeceksin ki burada niye ya elife kalbediyor? Burada kalbedersen müfrede iltibas lazım. Tamam. Anlaşıldı hocam. Evet. Ve tekulü fil emri. Emir ha emrinde. Sen bunun emir sigasında dersin. Yes. Ne dersin? Er imi. Er imi diyeceğiz şimdi. Era yuri. Evet. Aslından getirirsen nasıl olur? Er i. Böyle olması lazım değil mi? Ama hemzeyi telin ettik, hareketi tahrik ettik. Eri. Evet. Eri. Kale Rabbi erini. Erini. Eri değil mi? Erini. Eri. Eri. Eri ya. Eru. Eru. Eruni. Ha, eruni. Evet. Eri. Eri ya. Erine. Evet. Bu önemli kelime demek ki. Peki ve bir tekit. Tekit nunuyla beraber eriyanne, eriyanni, erunne, erinne, eriyanni, erinanni dersin. Orada ra düşmüş. Ra'ya dikkat. Erinanni. Nasıl düşüreceğim? Bizim yazmamış. Hatta yazmamış da. Erinan. Erinan. Ve tegulü finnehi la türi. La türi ya. La türü. La türi. La türi ya. La türi. Ve bir tekidi. La türi yenne. La türi yenne. La türi yenne. La türi yenne. La türi yenne. La türi yenne. Ve tegulü sen dersin yine. Fifteale. İftial babında. Değil mi? Fifteale. Fi bab ifteale. Minel mehmuzil fa. Faal fiili hemzeli olanda sen dersin. İftial babında. Ne dersin? İtale. İtale dersin. İtale. İtale. İtale aslında i İtale idi. Değil mi? İtale aslında neydi? İte. Ne gibi aynı bu? İhtara. İhtara. İteyele. İteyele. İteyele. Efendim. Ya harfület mutarik makablu meftu. Ya yerfe kalbettik. Değil mi? Ne oldu? İteyele oldu. Hemze sakin makablu meftu. Hemzeyi yaya kalbettik. Vaciptir kalbetmemiz. Kalbettik. Ne oldu o zaman? İtala. Eslaha demekmiş. İtala. Bir mana rucu demiş hocam burada. He? Bir mana rucu. Öyle mi demiş? He. Hatta. Ey eslaha demiş burada. İtala. Tevele. Nasıl İtala? İttevele. He. Evil masterından getirse ev dönmek demek yani. Değil mi hocam? Evet. Ama eğil bu yağdan yaptı herhalde. İttevel hocam bu kenarda almış. Rasu ittele ittele ittevele. İttevele dememiş yani. Yok öyle alırsın tamam da. Öyle mi? Vavi'den alırsa, tamam mı? Yay'den alırsa. Evet. Bu evet. Yay'den aldı beni. Öyle mi? Evet. İtale. Ey aslaha demiş. Aslaha. Yani aslaha biraz hocam lazım imana biraz daha güzel oluyor gibi hatta yine de bak da. Hani yerde de gelsin hocam. He? Hani yerde de diyorum. İttalil mâle ve râite âlehuma demiş. Âleyi attı. Âle raci ama. Demir geçe de geçti hocam. Raddehu ne kısa âleti maşedi ve hâlâ. Ne diyor? Eslahahu ve sâsehu. Ne diyor? İttalel mâle eslahahu ve sâsehu. Yönetmek mi siyasi? Islah etti değil mi? Ha. Ama hocam son anda yine sana bir şey çıktı oradan. Son bir şey düşün. Yok burada diyor da eslaha diyor. Şerhte diyor. Peki. Ondan sonra ki ve itela itela iteleye iteleye nakıstı da iteleye hemze sakin makablu meksur hemze yaya kalbi iteleye ya harfiyle mütarik makablu meftu yayı elife kalbettik ne oldu? İtela oldu. Ela'nın kekteva, keiktava. İktava gibi. Kassara manasında. Taksir etti. İtela. İtela kassara. Taksir etti. Eksik bıraktı. Eksiklik yaptı yani. Tamam mı? Fasl. Bir fasl. Evet. Yaptık fasla. Öyle yaptık, böyle yaptık, geldik fasla.